nowo założoną swoją rodzinę. Ponieważ potrzebowałem jakiegoś miejsca, żebym mógł żyć razem ze swoją świeżo taką rodziną swoją. A jak są klęczał na swoich kolanach? I kiedy klęczałem na swoich kolanach? Mal są przed sobą otworzone pismo. Miałem pismo otwarte przed sobą. A podczas modlitwy są otworzył swoje oczy, a dziwam się, a czytam. Otwarłem swoje oczy, patrzę się i czytam. Nie opuścił Bóg swojego ludu. Nie opuścił Bóg swojego ludu. Wyskoczył są ze swoich kolien. Tak podskoczyłem z kolan. Beżim za swoją manżelką. Biegłem do swojej żony. Zuzka, idziemy stawać dom. I mówię, Zuzka, idziemy stawiać, budować dom. A mówię, z czego? A mówię, z czego? No mamy 3000 koron. Mamy tylko 3000 koron. A mówię, ale Pan się postara. A powiadam, ale Pan się postara. On będzie ten, który nas pożegna. On będzie tym, który nas będzie pożegnał. Dał mi zaslubienie, że ma nie opuści. On mi jakby to obiecał, że mnie nie opuści. A skutecznie cała ta stawba tego domu był jeden Boży zázrak. I rzeczywiście cała ta budowa tego domu to był jeden cud. Wiecie si przedstawić, że kiedy som došiel w tych moich możliwościach. Czy możecie sobie wyobrazić, że kiedy w tych moich możliwościach doszedłem do pewnego punktu, przyszedł jeden riaditeľ uczniowskiego strediska za mną. Przyszedł pewien rodzic z grupy rodzicielskiej z szkoły do mnie. A mówi, pan Barkowski, potrzebowalibyśmy z uczniami ćwiczyć murowanie domu. I powiada do mnie, panie Barkowski, potrzebowalibyśmy trenować z uczniami budowę domu. A nie wiemy gdzie. A nie wiemy gdzie to zrobić. A mówię, chodźcie tam do mojemu domu, a tam to robcie. A powiadam do nich, chodźcie do mnie do domu, tam spróbujcie, tam właśnie się uczcie. A tak przyszli z uczniami, a wytiali mi mury. A przyszli wtedy z tymi uczniami i wybudowali wszystkie mury. To był zázrak Boży. To był Boży cud. A potem przyszedł za mną, że potrzebujemy elektryku robić. A potem znowu przyszedł do mnie i mówi, teraz by nam potrzeba było się uczyć, jak budować instalację elektryczną. Moglibyśmy si to na waszym domu wyskuszać. Czy moglibyśmy to wypróbować na twoim domie? Mówię, tam mam plany, robcie. A mówię, mam tam plany, proszę bardzo, działajcie. A robili mi elektryku. I zrobili mi elektryczność. A potem przyszedł za mną a mówi, ale mamy aj wodarów, aj oni by si to chcieli tam wyskuszać. A potem znowu przychodzi i mówi, ale mamy również instalatorów i oni chcieliby również wypróbować to, chcieliby również to robić. A mówię, tam mam materiał, możecie to, ale tak sprawdźcie, aby się to już nie musiało rozobierać. I mówię, tam mam materiał i mówi, wykonajcie to, ale tak, żebym już tego nie musiał rozbierać. Boży zázrak to był, stawba całego domu. Budowa całego tego domu. Keby som vám rozprával, to neuveriteľné veci Boh robil. Kiedy bym vám o tym opowiadał, to Pan czyni niewiarygodne rzeczy. A potom, keď to už všetko bolo pod strechou, všetko už bolo, už sme mali oplechovávať strechu. I kiedy wtedy już, kiedy już był dach i mieliśmy kłaść blachę właśnie na dach. Bol veľký problém. I wtedy powstał wielki problem. Lebo Poliaci štrajkovali. Ponieważ w Polsce... Dobre si počul. A nedodávali na Slovensko zinkovaný plech. I vtedy neexportovali do Slovácii blachy ocinkované. Všetky zinkované plechy prichádzali na Slovensko z Polska. I celá blacha ocinkovaná pochodzila z Polski właśnie tam na Slovácii. A pretože tu sa štrajkovalo, my sme nedostali plechy. I z powodu tego, že tutaj był strajk, nedostávaliśmy właśnie tej blachy. A tak som sa modlil k Bohu a hovorím, Pane, prosím ťa, pomôž mi, ja potrebujem zaplechovať tú svoju strechu. Modlím sa do Pana i mówię, Panie, pomôž mi, przecież potrzebuję pokryć ten dach tą blachą. A tak chodil som stále do obchodu a pýtal som sa. I wtedy chodziłem do tych hurtowni i prosiłem, pytałem się. Ale nie było nigdzie toho plechu. Ale nigdzie tej blachy nie było. A tak som... pri jednej príležitosti som prišiel do jedného obchodu a hovorím, potreboval by som pozinkovaný plech. A vtedy z powodu jednej okoliczności poszedłem tam do tej jednej z hurtowni i mówię, potrzebowałbym blachy ocinkowanej. A už som čakal, že mi povie, nemáme,

Nie zauważyli, o, nie zauważyliście tego. Misijna spoločnosť, pod ktorú som patril, mi povedali, bratčanko, nemáme financie, musíme ťa prepustiť. Že spoločnosť, do ktorej należeliśmy, powiedzieli nám, bratie Aleksandrze, no, máme trudnosti finansové, no, musíme ťa zvolniť. A moja manželka sa dívala na mňa, že ako sa teraz budem chovať. A moja žena patrí sa na mne i pýta sa, no v aký spôsob teraz budeme žiť. Ale ja nie som nezamestnaný. Ale ja nie jestem nezatrudnený. Ja mám kalendár naplnený až do decembra. A ja mám kalendár vyplnený až do grudnia. A keď moja žena vidí, že moja viera stojí v Pánu. A kiedy moja žena vidí, že moja viera je mocná v Pánu, stoje. A verím, že on je mocný nás aj v tejto situácii, niesť na svojich krídlach. I vierím mu, že on nawet v tej situácii môže nás niesť na svojich skrzydłach. Je pripravená ďalej s radosťou slúžiť Pánu. Je gotová, przygotowana, aby dalej s radosťou slúžiť Pánu. Vieš dôverovať Bohu? Vieš, ufať, dovieržať Pánu. Ja ešte neviem, čo bude ďalej. Ja neviem, co będzie dalej. Ale jedno viem. Ale jednego jestem pewien. Že preto Pán Boh dopustil to na mňa. Že dlatego Pán to dopuścił w moim życiu. Aby sa On oslávil. Halleluja. On został uwielbiony. Aj vy tomu tak veríte? Či vy temu też tak wierzycie w taki sposób? Amen. Amen. Halleluja. Chvála Pánu. Teda ťažkosti života nie sú preto, aby nás zrazili, aby som si nevládal ani ústa otvoriť. Te trudnosti życia nie sú po to, aby nás pokonali v taký spôsob, že by sme nawet úst nemohli otvoriť. Ale už teraz sa nadýchujem, aké veľké haleluja zavolám, keď Boh vyrieši môj problém. Haleluja. Už teraz očakuje i vyglądam tego, kiedy veľké haleluja zabrzmi, kiedy Pán rozviąže môj problém. Haleluja. Chvála Pánu. Akvila, nezrazili ho vetry dole k zemi. Akvile nie zraziły te wietry, te prądy i nie przytłoczyły go do ziemi. Ale te prądy ho nadnášali hore. Ale te prądy go wynosiły do góry. A mohol z Bożej perspektywy widzieć sytuację. A mógł właśnie z Bożego punktu widzenia widzieć te okoliczności. Pozrite sa na Mojžiša. Zobaczcie na Mojżesza. Nieriešiteľný problém. Nierozwiązany problém. Za chrbtom nepriateľ. Z tyłu nepriateľ. Pred ním more. A przed nimi morze. Smrť na každú. Kdekoľvek sa obrátil, všade smrť. Na každú stronu sa obrátil, všade smrť dookoła. A on sa díva na Pána. Ale on spoziera, spogląda na Pána. A Pán hovorí, čo máš vo svojej ruke? A Bóg mówi do niego, co trzymasz? Ani nic, len tú palicu. A mówi nic, tylko laskę. A hovorí, dotknij sa tých vôd. A on mówi, wyciągnij tą laskę w kierunku tych wód. A on sa dotkol tých vôd. A kiedy dotknął się tych wód. A vody sa otvorili. A wtedy wody się rozstąpiły. A ukázala sa cesta pre Boží ľud. A wtedy zobaczyli drogę przed sobą. Przed to jest život wiery. To jest życie wiary. Keď w ťažkostiach života nestrácame hlavu a nepadáme do zúfalstva. Kiedy w trudnościach życia nie tracimy wiary i nie upadamy. Ale idziemy k Pánu. Ale idziemy przed Pana. Zodvihneme svoj pohľad viery k nemu. Podniesiemy swoją ufność i wiarę do niego. A on powie, hovorí k nám. A wtedy on zaczyna mówić do nas. A my ho posluchame. A my vtedy go slyšíme. A otvára sa cesta. I vtedy otvára sa droga. Ktorá dovtedy bola skrytá. Ktorá do tego času bola zakrytá, nevideliśmy jej. Boh má aj pre teba pripravenú cestu. Bóg má nawet dla ciebie przygotowaną drogę. Tá, ona je skrytá. V tej chvíli ona je zakrytá. Ale otvára sa tým, ktorí sa vierou dotýkajú tých problémov. Ona otvára sa dla tých, ktorí vierzą v problémach. Dotýkajú sa tých problémov. Kiedy dotýkajú sa, vchodzą v te problémy. Mojžiš nie v zúfalstve sa dotkol tej vody, ale vo viere sa dotkol tej vody. Mojžiš nie dotykal tej vody z powodu zuchwalstwa czy zarozumialstwa, ale w wierze dotknął tej vody. A Bohu sa ľúbi, keď vierou sa k nemu blížime. A Bóg ľúbi to, miluje to, kiedy vierou przybliżamy się do Niego. Poviem vám jednu skúsenosť. Máme ešte času? Áno. Povedzte, bratia a sestry, ak veľa rozprávam, tak, ale moje srdce Duch Svätý tak naplňa. Chcem vás povzbudiť. Tak, Jedného času jedna sestra prišla za mnou. Pevného razu jedna siostra prišla do mne. A hovorí, brat kazateľ, ideš do Bratislavy, prosím ťa, zober môj starý magnetofón na opravu. I mluví do mne, bratie, kaznodeja, ty jedeš tam do Ostravy, zabiež môj starý magnetofón, žeby go tam napravili. A moja manželka hovorí, no tatínko, ideš do tej Bratislavy, k tomu magnetofónu ešte dám ti aj klobásu a navštív tam tú rodinku a požehnaj ich s touto klobásou. No i vtedy žena mluví do mne, no Bežu, ideš do tej Bratislavy, więc weź mi tylko ten magnetofon, ale weź jeszcze kiełbasę i tamtej żywności, żebyś mógł pogościć rodzinę, do której przyjdziesz. A tak som ten magnetofon w tej taszce niesol, a ta klobasa przy nią jako taka antena. Niosłem właśnie w taki sposób tą torbę z tym magnetofonem, a wystawała tam właśnie z tej torby ta kiełbasa w taki sposób, jakby to była antena. A kiedy som cestował w tom autobuse, nejak sa to stalo, že zlodej mi ukradol magnetofón aj s tou anténou. I vtedy, kiedy podróżowałem autobusem, tak się zdarzyło, že zlodej ukradł mi ten magnetofón razem s tą anténou. A ja som si uvedomil, že som zodpovedný za ten magnetofón. I vtedy uświadomiłem sobie, že ja odpowiadam, jestem odpowiedzialny za ten magnetofón. Tá sestra bola chudobná vdova, ktorá, to bol jej poklad, to bola cenná vec pre ňu. Tá siostra bola vdovou i to bola rzecz drogocenná dla nej. Ona bola biedna i to bola rzecz, ktorá miała jedynú. A ona hovorila, ja chcem s tým magnetofónom počúvať kázania a takisto rádio Monte Carlo chcem počúvať tie bohoslužby. I ona mówiła do mnie, że ja chcę używać tego magnetofonu, aby słuchać kazań, a przez radio, żeby słuchać z Monte Carlo audycji. A preto mi to zober do tej oprawy. I z powodu tego weź mi to i żeby to naprawili. A teraz mi to złodziej ukradł. A w tej chwili patrzy się, złodziej mi to ukradł. A wtedy som sa začal modlić. I wtedy zacząłem się modlić. Panie. Teraz som o tom kázal, že vo všetkých veciach života a vo všetkých našich problémoch sa chceš osláviť. Panie, nie tak dávno głosiłem, že ve všetkých správach życia, ve všetkých okolicznościach ty chceš sa uvielbiť. Panie, chcem, aby si ma naučil teraz, ako sa môžeš takéto zložitej situácii osláviť. Chcę, abyś mnie nauczył, w jaki sposób możesz się w takiej złożonej sprawie, złożonej sytuacji uwielbić. Nie bier to odo mnie, że cię pokuszam, Panie Jezusiu. Panie, nie bierz tego, że ja próbuję ciebie kusić w ten sposób. Ale ja za to chcę nauczyć, raz na wszystko. Ja chcę się nauczyć tego. Ja chcę teraz się dziwać na ciebie, ako sa osławisz w tej sytuacji. Ja chcę się teraz patrzeć na ciebie, w jaki sposób ty uwielbisz się przez tą sytuację. Žiadne fanfáry nezneli. Žiadne trombe, fanfáry nezabrzmiali. A bolo ticho. I bolo ticho. A tak som išiel, skúšal som na stanici, keď som vystúpil, či tam niekto nehodil to do smetného koša. I vtedy, kiedy na dvorcu autobusovom vysiadłem, to szukałem tego, czy ktoś czasem nie wyrzucił tego do kosza. Nic takie, nic som nie našiel. Ani stopa po magnetofonie. Nic nie znalazłem, ani trochę, ani śladu po magnetofonie i kiełbasie. Ale som čakal ďalej Božie riešenie. Ale čakałem dalej na Boże rozwiązanie. A vedel som, že tejto sestre musím nejaký magnetofon zabezpečiť. A wiedziałem, że tej siostrze muszę jakiś magnetofon oddać, zawieść. A tak som išiel do mesta. I vtedy poszedłem tam do sklepu. Do mesta. Gorod. Do miasta, a tak, do miasta, tak. A vidím tam na rohu jednej ulice jeden predávač predáva magnetofóny. I na rohu jednej z ulic ktoś sprzedawał właśnie magnetofony. A naraz vidím jeden krásny magnetofón, úplne nový, krásny. A taki bol podobný, ako tá sestra mala. I wtedy zauważyłem, że jest tam taki piękny magnetofon, taki podobny bardzo do tego, który miała ta siostra. Bolo na ňom aj rádio. Było tam również radio. Aj anténa, ale to antena, nie z klobásy bola. Ale nie ta antena z kiełbasy. A

Pewien człowiek mi powiada tak, bracia Aleksandrze, tobie to dobrze. Ty len oczy otworzysz, a już masz fajrąd. Mówi, ty kiedy oczy otwierasz, już masz no fajrąd, kończysz pracę. A mówię, nie, ja w pracy aj spim. A ja mówię mu, nie, ja nawet spię w pracy. Aleluja. Dobry jest Pan. Dobry jest Pan. Nie zciążuj się. Nie martw się tak. Ale chwal Pan. Ale chwal Pana. W każdej sytuacji żywota. W każdej sytuacji twojej. On jest mocny. On jest silny. On jest większy a mocniejszy niż jakikolwiek problem. On jest większy i silniejszy niż jakikolwiek problem. Nie preto przychodzą problemy a ciężkości do twojego żywota, brat mój. Nie dlatego przychodzą trudności i kłopoty do twojego życia, mój bracie. Aby cię te problemy zniszczyli. Aby cię zniszczyły te problemy. Ale preto przychodzą problemy a ciężkości. Ale dlatego przychodzą problemy i trudności. Aby cię zbudowali na męża wiary. Aby cię zbudowały, przygotowały na męża wiary. Aby si był tym orłem. Abyś był tym orłem. Aby ta róża miała poczuć bezpieczności. Miała poczucie bezpieczeństwa. Że ma przy sobie męża, mężela. Że ma przy sobie męża, małżonka. Którego Bóg żegna. Którego Bóg błogosławi. A ona może w tej dłoni jego krzydeł sa cítiť dobre. Ona może się w tym cieniu jego skrzydeł tak bezpiecznie czuć. Priscila a Akvila. Priscila i Akvila. Tu sedia w tomto zhromaždení. Tu siedzą w tym zgromadzeniu. Tu si ty, brat mój a sestra moja. Ty jesteś ty, bracie mój, moja siostra. Nie bój się. Nie bój się. Kto si počítal, że asi 365 krát w Biblii sa nachádza slovo povzbudenia, nie bój się. Ktoś policzył, że 365 razy znajduje się w Biblii słowo nie bój się. To znaczy na każdy dzień. To oznacza na każdy dzień. Ti Božie slovo hovorí. Božie slovo nie bój się. Nie bój się. Dôveruj v Pána. Wierz Panu, ufaj mu. Pán Ježiš povedal. Pán Jezus powiedział. Na svete budete mať súženie. Na świecie będziecie mieli ucisk. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Ale ufajte, ja zwyciężyłem świat. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ponieważ jestem z vami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Nie bój sa. Nie bój się. Dôveruj Pánu. Ufaj Pánu. Služ Pánu s radosťou. Služ mu s radosťou. A buď ako tá Priscila a Akvila. A bądź tak jak ta Priscila i jak ten Akvila. A niech ci Pán Boh dá tú milosť. I niech Bóg da ci tą łaskę. Aby si mu s radosťou slúžil. Abyś mu mógł z radością służyć. Aby si sa nebál zajtrajšieho dňa. Abyś nie bał się dnia jutrzejszego. Ale každý deň, aby bol novou skúsenosťou Božej starostlivosti a lásky k tebe. Ale aby každý deň bol novým dosvedčením Božej opieky i troski o tebe. Amen. Amen. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy. Skloníme svoje hlavy. Svätý, drahý nebeský Otče. Święty, drogi niebieski Ojcze. Ďakujeme ti za tento večer. Ďakujeme ti za ten večer. Ďakujeme za prítomnosť Tvojho Svätého Ducha. Ďakujeme Ti za obecnosť Tvojho Ducha Świętego. Že sa nás dotýkaš. Že Ty nás dotýkaš. A chceš nás pretvoriť na nových ľudí. I chceš nás přeměnit na nových, v spôsob nový, by sme byli novými ľuďmi. Tak, ako máme týchto ľudí v písme. Tak, v jaký spôsob vidíme to o tých ľuďach v slovie. Ďakujeme Ti za krásny príklad Akvilu a Priscile. Ďakujeme Ti za ten piękny príklad Akvili i Priscili. Ďakujeme, že aj dnes večer hovoríš k nám. Ďakujeme ti, že nawet dzisiaj wieczorem mówisz do nas. A dotýkaš sa našich srdc. I dotýkaš sa našich srdc. Prosíme ťa. Prosíme ťa. Zmeň nás. Pane, přemeň nás. Zmeň naše domácnosti. Zmeň naše rodiny, naše mieszkania. Aby keď ľudia prídu k nám. Aby kiedy przyjdą do nas ludzie. Aby oni cítili Tvoju prítomnosť. Aby odčúvali Tvoju obecnosť. Tvoj dotyk Tvojej lásky. Dotyk Tvojej lásky, Tvojej milosti. Aby poznali Tvoju starostlivosť. Aby poznali Tvoju troskliwość.